początek tygodnia to początek okazji. Bo w Lidlu zawsze od poniedziałku są mega, mega okazje z niebieskiej gazetki. Bo już teraz świeże mięso z indyka do 35% taniej. Tak, do 35% taniej. Między innymi filet z piersi indyka. Jedynie 14,79 za 800 gramów. Tylko 14,79. Regulamin promocji na www.lidl.pl. Lidl. Co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 21 lutego, minęła 22. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Prawdopodobnie w czwartek prokuratura przesłucha premier Beatę Szydło w sprawie wypadku z udziałem rządowej kolumny. Episkopat i narodowcy protestują przeciwko spektaklowi Klątwa, który pokazuje warszawski teatr powszechny. Prawie 1,5 miliona dzieci w 4 afrykańskich krajach jest zagrożonych śmiercią z powodu głodu. Prawdopodobnie pojutrze premier Beata Szydło złoży zeznania w sprawie wypadku z 10 lutego. Będę odpowiadać oczywiście na pytania związane z kolizją, która miała miejsce z udziałem rządowej kolumny, którą ja się poruszałam, więc na wszystkie pytania, które zostaną tam postawione, będę odpowiadać. Szefowa rządu zapewnia, że podróż do Oświęcimia odbyła się zgodnie z wszelkimi wymaganymi procedurami. 10 lutego wieczorem w Oświęcimiu doszło do wypadku z udziałem Fiata Seicento oraz jednego z samochodów kolumny rządowej, którym podróżowała Beata Szydło. Prokuratura postawiła zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku 21-letniemu kierowcy Seicento. Mężczyzna nie przyznaje się do winy. Śledztwo trwa. Około 100 narodowców zebrało się wieczorem przed warszawskim Teatrem Powszechnym. Protestowali przeciwko wystawianemu tam spektaklowi Klątwa na podstawie dramatu Stanisława Wyspiańskiego, przygotowanemu przez chorwackiego reżysera Olivera Flicia. Ich zdaniem obraża on wartości chrześcijańskie i polskie tradycje. Mówili o pseudosztuce i bluźnierstwie. Przekonywali, że powinna się tym zająć prokuratura. Wcześniej rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ksiądz Paweł Rytel-Andrianik stwierdził, że spektakl w Teatrze Powszechnym rani uczucia religijne chrześcijan i że dokonuje się tam publiczna profanacja krzyża. Ponadto znieważana jest osoba Jana Pawła II, co jest szczególnie bolesne dla nas jako Polaków. Nie może być również przyzwolenia na nawoływanie do nienawiści i deprecjonowanie ludzkiego życia. Podobnie jak nie można się zgodzić na znieważanie flag państwowych, w tym przypadku flagi państwa watykańskiego. Dyrekcja Teatru Powszechnego w swoim komunikacie wyjaśnia, że spektakl Klątwa jest integralną całością, a wszelkie sceny są jedynie odzwierciedleniem wizji artystycznej i prosi o niedokonywanie manipulacji treścią przedstawienia. To będzie złe i dziurawe prawo, tak o projekcie ustawy i rozporządzeń regulujących m.in. jakość sprzedawanego węgla, mówią organizacje antysmogowe i branża węglowa. Dzisiaj zakończyły się konsultacje w tej sprawie. Jak mówi Andrzej Guła z Polskiego Alarmu Smogowego, projekt przepisów nie zawiera rozwiązań, które realnie wpłyną na poprawę jakości powietrza. Dopuszcza on do obrotu najgorszej jakości węgiel o wysokiej zawartości wilgoci, popiołu, siarki. Także z punktu widzenia poprawy jakości powietrza ten projekt jest zły. Te wartości graniczne parametrów... Jonasz Drabek z Departamentu Górnictwa w Ministerstwie Energii. Przyjętych w projekcie są pewnego rodzaju kompromisem pomiędzy najlepszym węglem, jaki może być dostarczany do odbiorcy indywidualnego, a możliwościami zaspokojenia popytu na taki węgiel przez producentów węgla krajowych. Jesteśmy bardzo zdziwieni formą i treścią tego rozporządzenia. Łukasz Chorbacz z Izby Gospodarczej Sprzedawców Polskiego Węgla. Przede wszystkim to, co nas mocno dziwi, to to, że nie dotyczy ono w żaden sposób węgla brunatnego. Węgiel brunatny pozostaje zupełnie poza tymi normami, a jest to trzeci w kolejności najbardziej smogotwórczy rodzaj węgla. Dziś w Sejmie w ramach spotkania parlamentarnego Zespołu Górnictwa i Energii omawiano projekty ustawy i rozporządzeń. Przepisy według zapowiedzi resortu energii miałyby wejść w życie do połowy roku. Prawie 1,5 miliona dzieci w 4 afrykańskich krajach jest zagrożonych głodem. Ogłosiły to wyspecjalizowane organizacje Narodów Zjednoczonych ONZ, w tym Agencja Spraw Dzieci i UNICEF. Te 4 kraje to Somalia, Jemen, Sudan Południowy i północne rejony Nigerii. Justin Forsythe z UNICEF-u mówi BBC, że wiele dzieci w tych państwach jest zmuszonych jeść liście i korzenie, choć na świecie wystarczyłoby żywności, by je wykarmić. Podkreśla, że te sytuacje są wywołane działaniami człowieka, wskazuje na konflikty i wojny, ale też na suszę. To dotyczy Sudanu Południowego i Somalii.

Roberto Di Gioia, fortepian, Dieter Ilk, kontrabas i Wolfgang Haftner, perkusja. Kompozytorzy wciąż ten sam Ralf Hütter z grupy Kraftwerk oraz Florian Schneider i Emil Schult. Nagranie jazzmenów pochodzi z roku 2007. Dokonane równo 30 lat po hipnotycznym oryginale światowym przeboju elektrowni z Düsseldorfu. Może zaciekawi Państwa swoista parafraza robotycznego L-popu Machine Brothers z Warszawy. Hi. Hello. Hi. Hello. Hi. Hello. Hi. Zdrasfy. Hi. Hello. Hi. Hello. Hi. Hello. Hi. Hello, people. Low. Maszynowi bracia popełnili ten kraftwerkopodobny przybojowy utwór bodajże 8 lat temu, a patronował im elektroniczny dzień festiwalu w Cekcynie. Po dwóch takich nieprzypadkowych migawkach i właściwie podchodach wokół inspiracji słynnymi klasykami synth-popu, elektro, pionierami, techno, nagrania z okresu mniej awangardowego, muzyka quasi-filmowa Kraftwerk. Przyniosłem ze sobą do studia koncepcyjny album nagrany z okazji jubileuszu stulecia wyścigu Tour de France. Płyta z roku 2003. Of it.

Uczestniczyli Państwo w prologu oraz w pierwszych trzech etapach bodaj najsłynniejszego na świecie kolarskiego wyścigu. O aferach dopingowych w muzyce Kraftwerk brak jakiejkolwiek wzmianki. Dominujący temat numer jeden – nadludzki wysiłek sportowców. Oh. Chyba zgodzą się Państwo ze mną, że ascetyczne melodeklamacje robotycznych recytatorów sporo wnoszą do światowego elektropopu. W charakterystyczny dla siebie sposób Kraftwerk jeszcze raz podsumuje kolarski wyścig Tour de France. Thank you. Tour de France. Po etapowym, wyczerpującym wyczynie grupy Kraftwerk do dzisiejszych rozmaitości w Studiu L dołączamy migawkę z USA. Zaczynamy fragmentem światowego przeboju zrealizowanego w studiu Mobiego. Państwo pamiętają przejmujący głos Jennifer Price. Nie czekamy na dalszy ciąg, gdyż syntezatory i sample kompozytora brzmią najciekawiej w lirycznym utworze tytułowym albumu 18. Moby, poszukujący i niespokojny artysta. W El Muzyce odnajduje podziwu godne, nietuzinkowe rozwiązania. Jeszcze przez 2,5 minuty wybór z super ciekawej osiemnastki, równie instrumentalny, Look Back In, Moby. Studyjny wybór z albumu 18. Na zakończenie naszego spotkania, które obfitowało w różne ciekawostki, mam nadzieję, że Państwo podzielają tę opinię, nasze krajowe podwórko, płyta zrealizowana w Teatrze GCK w Gorlicach. Państwo domyślają się, że chodzi tutaj o imprezę Ambient, międzynarodowe prezentacje muzyczne. Tym razem rok 2001, sierpień, a na estradzie Dariusz Kaliński, Tomasz Kubiak, nasi rodzimi producenci, wirtuozi, kompozytorzy. Utwór jeden właściwie z 9-nagraniowej płyty, bo tylko tyle mogę Państwu zaproponować do godziny 23. Dreamy Gleam Glide, kompozycja Tomasza Kubiaka w wykonaniu duetu Kajka. Najkrótsza recenzja sekwencery w dużym pędzie. Do usłyszenia.